naprawdę jest już takie wyjątkowo dużo rzeczy. Może tylko Państwo to miało. A teraz sobie pomyślałam, jeżeli już rzeczywiście mają mieć takie kwasne, że mało będzie mieć bawić te kwasne, to przecież są takie betonowe, takie wazony. Ja nie wiem. Żeby się z takich wazonów i tylko wzdłuż jednej strony i ja bym tam zasadniczo kwiatki te co mam i czy te książki co mam i tylko wzdłuż. Tak. Powiem tak. Jest tam to wszystko już ładnie przekopane, wyrównane i moim zdaniem, jeżeli Haniu byś chciała tam jakieś krzewy wsadzić, to tam jest już możliwość wysadzić. No. O, teraz się pojawiło. To były takie maleńkie sadzone, a teraz mam. Chodzi o to, żebyśmy w tego typu sprawach się razem spotkali w jakimś tam gronie większym zborowym, poinformowali wszystkich, co planujemy robić i wtedy jakoś podzielić tą pracę, nie? Że właśnie na przykład potrzebujesz pomocy takiego i takiego dnia, żeby to, czy tam będą trudno, żebyś teraz ty kopała w ziemi. No wiadomo, że tu potrzeba jakiegoś chłopa, który przyjdzie z łopatą i to machnie raz, no, dwa. Powiedział, nie, no bo akurat nie tak trafiłaś. Bo to właśnie o to chodzi, bo to raczej lepiej na forum zboru zrobić, niż gdzieś tam... Chodzi o to, żebyśmy to jakoś tak ogarnęli, no wiadomo, nie, no w miarę zboru, gdzie wiadomo więcej osób jest i wtedy więcej osób coś tam może zaproponować, coś wnieść, więc to tylko o to chodzi, o taką organizację, nie, żebyśmy to, tą organizację zrobili w taki sposób, która nam tutaj uprości. Będziemy czytali z Ewangelii Mateusza 16 rozdział. Ostatnio tutaj nam się może wydawać, że my powoli tak studiujemy i że no, tak jak tutaj powiedzmy w niedzielę rozważamy jakieś tam fragmenty słowa tak sukcesywnie i to nam może nieraz trochę dużo czasu zajmuje. Pierwszy list do Koryntian to tam chyba dobre półtora roku zeszło. Teraz jesteśmy w drugim liście do Koryntian już pewnie ponad chyba roku i jeszcze trochę nam zostało. Natomiast ostatnio słyszałem, że w jednym zborze, takim dużym zborze w Wielkiej Brytanii, jeden pastor głosił z księgi Hioba przez 26 lat. Także wcale nie idziemy tak powoli. 26 lat. No tak, ja tak zakładam, że ten brat, głosząc w ten sposób, nie zawężał tego tylko do poselstwa, które tam znalazł, tylko tam widocznie jakieś fragmenty musiał, tam jakieś myśli, nie wiem. No. Natomiast sama myśl, że można przez 26 czy 8 lat studiować Księgę Hioba, to już ile zborów wytrzyma coś takiego. No tak, tylko są różne ciekawe podejścia. To cóż, przeczytajmy Mateusza 16. Ja mogę czytać. Mam tutaj przekład dosłowny. Albo wezmę toruński może. Wszyscy mają? I podeszli faryzeusze i saduceusze, a wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. A w odpowiedzi on rzekł im: gdy jest wieczór, mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. A rano, dziś będzie burzliwa pogoda, bo niebo się czerwieni i jest pochmurne. Obłudnicy, wprawdzie oblicze nieba umiecie rozróżniać, a znaków tych czasów nie możecie? Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba że znak proroka Jonasza. I opuścił ich i odszedł. I gdy uczniowie jego przeprawili się na drugą stronę morza, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus powiedział im: patrzcie i zwróćcie uwagę na zakwas faryzeuszów i saduceuszów. I oni rozważali to między sobą, mówiąc: nie wzięliśmy chleba. A gdy Jezus rozpoznał to, powiedział im: dlaczego rozważacie to między sobą, o małej wiary, że nie wzięliście chleba? Jeszcze tego nie rozumiecie? Ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 ludzi? I ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000 ludzi? I ile koszów zebraliście? Jak to? Nie rozumiecie, że nie o chlebie wam powiedziałem, mówiąc, żebyście zwrócili uwagę na zakwas faryzeuszów i saduceuszów? Wtedy zrozumieli, że nie mówił im, aby zwrócili uwagę na zakwas chlebowy, ale na naukę faryzeuszów i saduceuszów. A gdy Jezus przyszedł w stronę Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, mówiąc: co o mnie mówią ludzie? Kim jest Syn Człowieczy? A oni powiedzieli: według niektórych prawdziwie jest Janem Chrzcicielem, a inni mówią, że Eliaszem, jeszcze inni Jeremiaszem lub jednym z proroków. Powiedział im: a wy, za kogo, co o mnie mówicie, kim jestem? A w odpowiedzi Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A w odpowiedzi Jezus rzekł do niego: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci też mówię: ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy Hadesu go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, zostanie związane i w niebie. I cokolwiek rozwiążesz na ziemi, zostanie rozwiązane i w niebie. Wtedy nakazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tego czasu Jezus zaczął wyjaśniać swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i od arcykapłanów i od uczonych w piśmie i zostać zabity, a trzeciego dnia być wzbudzonym z martwych. I wziął go Piotr na stronę i zaczął go strofować, mówiąc: zmiłuj się nad sobą, Panie, nie stanie się to z Tobą. A gdy Jezus obrócił się, powiedział Piotrowi: zejdź mi z drogi, przeciwniku. Jesteś dla mnie zgorszeniem. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce duszę swoją uratować, zgubi ją. A kto straci duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Cóż bowiem zyska człowiek, choćby cały świat zdobył, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca swojego ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę mówię wam, niektórzy z tych, co tu stoją, na pewno nie skosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. A więc przechodzimy do kolejnego rozdziału i na początku mamy ostrzeżenie przed kwasem, czyli nauką faryzeuszy i saduceuszy. Może spróbujmy jakoś tutaj sobie przypomnieć, czy miejsca Słowa Bożego, w których dowiadujemy się coś na temat ich nauki. Bo przed tym Pan Jezus tutaj przestrzega. Więc na czym polegała różnica, w czym... Jeszcze wcześniej coś mamy, nie? Mhm. Na samym początku, że kiedy zabrała Jezus, A, faktycznie. Tak, tak. No tak, bo tutaj najpierw faryzeusze i saduceusze przychodzą i wystawiają Jezusa na próbę. Tak. Chcąc, żeby pokazał im znak z nieba. Mhm. No tak, Jezus... Wtedy chyba Pan Jezus teraz im pokazuje, że to, że mam przyjdzie, to też było zapowiadane w Starym Testamencie i że są znaki wskazujące na to, że Mesjasz przychodzi. Mhm. Mhm. I też tutaj, czy wiem, jakie to są, jakie to były znaki w Starym Testamencie? To znaczy Pan Jezus tutaj mówi, że żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu, chyba że znak Jonasza, więc tutaj mamy no taki... Ale to już jest odpowiedź. Tak. A szczęście właśnie to nawiązanie Pana Jezusa, aha, że za Pana Jezus mówi, że jest pogoda, pogody powyglądzie nie możecie rozpoznawać, a znaków czasu nie potraficie. Mm-hmm. Czyli jakieś znaki czasu już były, że tak, na przykład od Judy zostało odjęte. Mm-hmm. Czyli też są znaki, że czasu na przykład teraz ostatecznie. Paweł mówi, że też że się przybliża, to jakieś znaki też są. Mm-hmm. Od Judy odjęte, gdzie to było? Nie zostanie odjęte darmo od Judy, nim przyjdzie, to chyba w Mesjaszu. Znaczy, kiedy Jan Chrzciciel posyła swoich uczniów do Pana Jezusa z zapytaniem, czy to on, no to Jezus mu tam wymienia parę znaków z Księgi Izajasza. Poza tym sam Jan był znakiem, On przecież był tym głosem wołającego na pustyni. Sam o sobie takie wydał świadectwo, kiedy go pytali. Więc wcześniej, tak, to też jest z proroctwa Izajasza. Żydzi mieli tam też swoje różne kalkulacje. Czytamy, że jak Jezus się narodził, to też było duże oczekiwanie. Mamy tego Symeona w świątyni, Annę w świątyni, którzy wyczekiwali przyjścia Mesjasza i nawet Symeon miał obietnicę, że nie odejdzie, póki go nie zobaczy. I kiedy zobaczył Jezusa, no to mówi o tym, że teraz już twój sługa może odejść w pokoju. Więc tutaj widać, że było jakieś takie oczekiwanie, było to... Pan jeszcze przeklina Jerozolimę, że poznał ten dzień. Tak, tyle, że to już jest później, tam już jak on wchodzi do Jerozolimy. Jak to tam jest? No, to przeczytaj. Judo, młody wie, nie nastawiwszy ruch, będzie swój synu, jak też się czasami gotuje do skoku, do wielki podobny, któż się ośmieli go drażnić. Nie zostanie odjęte belem od Judy, ani laska pasterska tam teraz pośród jego pola, aż przyjdzie ten, do którego on należy i zdobędzie posłów u narodów. Mógł na przykład zabijać małe dzieci i uczniów, ale Pan Jezus, jak czytamy, jeszcze nie mógłby, że nam nie wolno zabijać. Czyli to już im zostało to objęte, widać, że to było. W tym sensie. A jak był pochron tych dzieci, to król Herod bez problemu mógł pozabijać te wszystkie dzieci. Znaczy nie wiem, czy bez problemu, to Herod też nie był Judejczykiem tak naprawdę. On był Edomitą. Był takim... Był królem Izraela. Tak, tak. Sprawował jakby w imieniu Rzymian władzę. Ale to wszystko też... No to były takie powiedzmy właśnie ich tam polityczne różne układy, w których nie wiem, czy to można nazwać berłem, które byłoby przy Judzie, nie? Nadal, bo to też już oni byli pod okupacją Rzymu. W zasadzie od czasów wygnania ich do niewoli oni już nie odzyskali królestwa tak naprawdę. Jak wrócili po wygnaniu, to już ta ich władza była bardzo ograniczona. Oni tylko byli namiestnikami tych okupantów, nie? Od Babilonu był nazywany królem królów i panem panów, czyli dalej ci królowie byli, jakąś tam władzę mieli, nie? Tak, tak, oczywiście, tak, ci władcy... I tam pobierał od nich opłatę, a oni też tam realnie... Mówisz o tych królach, takich lokalnych. Tak. No, że król królów pobił... Tak, ja rozumiem. ...swojego na tronie. Tak. Tyle, że oni chyba tak się nazywali, wiesz, królami królów na zasadzie właśnie zdobycia królestw, natomiast później ci ich namiestnicy raczej nie mieli jakichś takich tytułów królewskich, nie? Tutaj oni pilnowali, żeby oni przypadkiem, jak widzimy, jak Nehemiasz odbudowywuje miasto, to ci tam wrogowie podjudzają go i mu, ty chcesz siebie ustanowić królem i chcesz się zbuntować przeciwko naszemu panu, nie? Czyli tutaj nikt się nie ważył samemu, czy tam w Judzie, czy wśród Bożego ludu, takiego tytułu sobie przybrać, nie? Więc tak naprawdę tutaj to berło odstąpiło, można powiedzieć, od Judy w takim praktycznym wymiarze, natomiast w Bożym wymiarze nie, dlatego że miał nadejść ten, który to berło będzie dzierżył już po wszystkie wieki. I chociaż tutaj mamy kilkaset lat, tak naprawdę odstąpienia tego berła od Judy, to też myślę dla Żydów było zagadką. No, tutaj mieli takie proroctwa, że nie odstąpi, a jednak ród Dawida, można powiedzieć, upadł. Przybytek Dawida się zawalił, można powiedzieć, i prorocy potem mówili o odbudowie tego przybytku Dawida, nie? I o tym właśnie odnowieniu Królestwa Dawida. I to wszystko się w Chrystusie... No, no, moim zdaniem, na tyle, ile ja znam tą historię, to oni jedynie na jakieś krótkie okresy zdobywali taką chwilową, można powiedzieć, jakąś niezależność, tak jak za czasów Machabeuszów. Ten król, któremu oczy wyłupiono. Sedekiasz? Sedeki też mówią cały czas o nim, że to król jest. No tak. No. Jest tak, że no to pod niewolą, ale jednak jeden był królem. To tak jak Agag był królem. Ale wtedy też na tronie też jest, był ustanowiony później inny król. Tak, jeszcze przed samą niewolą, przed tą ucieczką później Izraela do Egiptu. Nie, nie. Później nie było żadnych królów. Nie. Nie. Był po Sedekiaszu został ustanowiony ten tam jakiś z rodziny królewskiej, rzeczywiście ustanowiony takim królem. Ale on później został zabity przez tego, jak on się nazywał, Iszmaela. Ten Iszmael go zamordował, mimo że tam go ostrzegali, że ten Iszmael może mu zrobić krzywdę. I potem cała ta reszta uciekła do Egiptu, gdzie zostali znowu tam schwytani i zniewoleni. I wtedy oni już nie mają żadnego króla. Tam jest pustka. Do czasu Ezdrasza, później wraca Ezdrasz i też nie ma jako takiego króla. Nie? Tam są tylko namiestnicy, którzy go reprezentują, tam są ci inni namiestnicy, którzy się niepokoją, że oni chcą ustanowić królestwo. Także tutaj mówię, później jeszcze za Machabeuszów taka chwilowa, można powiedzieć, niezależność, jak tam pokonali tych Greków na chwilę i ustanowili taką swoją no, ala monarchię, ale to było bardzo krótkie. To też zostało obalone. I potem Rzym już im nie pozwalał. Rzym już im sam ustanawiał namiestników. Także Herod jest faktycznie królem nazywany. No, ale to jest taki król papierowy. Tylko to nie jest Judejczyk. Więc tutaj trudno powiedzieć, że berło jest przy Judzie. Nie ma berła przy Judzie tak naprawdę. Od czasów tego właśnie ostatniego króla Izraela przed niewolą babilońską, to jest koniec. Znaczy chodzi o ród Dawida. Nie? Mamy ród Dawida i jego królestwo zostaje przerwane. I tutaj jest właśnie ten dylemat żydowski, nie? Że gdzie są te obietnice, gdzie jest to spełnienie tego królestwa Dawidowego, którego oczekiwali w chwale. Dopiero Chrystus przychodzi. I on to wszystko w sobie ziszcza, ale w zupełnie inny sposób, niż oni się spodziewali. Nie? Natomiast tutaj rzeczywiście Pan Jezus mówi o znakach czasów i myślę, że te znaki przede wszystkim no, były w Jego własnej osobie. Najpierw w osobie Jana Chrzciciela, który też, widać, zrobił ogromne poruszenie i ludzie też ściągali do Niego z różnych stron i on zapowiadał przyjście Mesjasza. On właśnie był tym głosem wołającego na pustyni. Jego poselstwo jest poselstwem nadejścia króla Izraela, że sam Bóg przychodzi do jego ludu. Więc tutaj mamy te znaki w postaci tego, co Jezus robi, a oni przychodzą i chcą, żeby im znak z nieba pokazał. To też jest znamienne. Nie, nie mówią, żeby jakikolwiek znak zrobił, bo przecież Jezus tyle znaków czynił. A oni chcą znak z nieba. No, prawdopodobnie myśleli o tym, co Eliasz zrobił, nie? Że ściągnął ogień z nieba, więc być może coś takiego, jakąś manifestację taką no, nadprzyrodzoną niebiańską chcieli, żeby Jezus... To jest ciekawe, że to byli faryzeusze i saduceusze. Ponieważ saduceusze w ogóle nie wierzyli w żadne cuda, w żadne znaki, więc najprawdopodobniej nie spodziewali się, że on to zrobi. Może faryzeusze mieli jakąś nadzieję, ale saduceusze raczej z takim właśnie, no, chcieli go pokazać, że on nie jest żadnym tutaj jakimś wielkim prorokiem czy kimś takim znaczącym. I to, żeby pokazał im znak z nieba, to chyba w ich mniemaniu było taką próbą zdyskredytowania go. Pokazania, że no, właśnie nie potrafisz dokonać znaku z nieba. No, pomimo, że Jezus wiele znaków dokonał. A Jezus tutaj o nich mówi jako właśnie złym i cudzołożnym pokoleniu, które szuka znaku. I to jest jakby, no tutaj warto się nad tym zatrzymać, chociażby z tego względu, jak to jest no, dzisiaj w szeroko pojętym chrześcijaństwie i tym, no z jednej strony mamy taką powiedzmy część Kościoła, w której ogromny nacisk kładzie się na znaki, cuda i w zasadzie twierdzi się, że bez nich no to nie ma prawdziwie Królestwa Bożego. Bez tych znaków, cudów trudno mówić o rzeczywistości Ducha Świętego w Kościele, mocy Bożej w Kościele. No. Znaczy, nie myślę nawet o jakiejś denominacji konkretnej. Myślę w ogóle o takim myśleniu, o takim trendzie, o takim oczekiwaniu. I pytanie, ile w tym jest słusznego oczekiwania, biblijnego oczekiwania, ile w tym jest niebezpieczeństwa, takiego no, położenia akcentu, nie tam, gdzie trzeba. Bo z jednej strony ten Kościół Nowego Testamentu i służba samego Pana Jezusa jest naznaczona znakami, cudami, przejawami Bożej mocy, tak? Więc jakby z jednej strony można powiedzieć, wraz z przyjściem Pana Jezusa przychodzi wypełnienie tych wszystkich zapowiedzi dotyczących Królestwa. Początek wypełnienia, jeszcze nie finał, ale przychodzi inauguracja Królestwa. Jezus przychodzi i inauguruje, mówi to. Oto Królestwo Boże jest wśród was. Najpierw Jan mówi, że jest bliskie Królestwo Boże, potem Jezus też mówi, że jest bliskie, a potem Jezus mówi, Królestwo jest pośród was. I Jezus dokonuje niezwykłej rzeczy, a później posyła swoich uczniów, mówiąc, że udziela im tej mocy, aby oni też czynili takie rzeczy, prawda? I mówi o tym, że tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyły takoweż cudowne znaki. I teraz no, mamy pierwsze wieki Kościoła, gdzie te rzeczy gdzieś tam się jeszcze dzieją przez pierwsze 4-5 wieków. Jest to dość powszechne. To nie jest to, że wraz ze śmiercią apostołów to się kończy. To jest fikcja. Ja mogę powiedzieć, że 13 lat temu sam tego doświadczyłem. No, więc tutaj mamy jakieś później doświadczenia w historii Kościoła, już później rzadsze. To też, jak mówię o tych 4-5 wiekach, to nie mówię, że to było powszechne, to było sporadyczne, ale było. O to mi chodzi, to było, pojawiało się. Nie to, żeby na porządku dziennym to się działo, ale od czasu do czasu działy się niezwykłe rzeczy. Bóg powoływał jakichś ludzi, przez których rzeczywiście działy się niezwykłe rzeczy. Później mamy okres średniowiecza, gdzie ponoć pełno cudów, ale to takie dziwne te cuda. Te właśnie wszystkie katolickie tak zwane cuda. Jakieś objawienia, jakieś postaci, jakieś głosy. Różni widzowie, znaczy nie widzowie, tylko ci jasnowidzowie, którzy mają jakieś niezwykłe objawienia, wizje. I zaczyna się odstępstwo od Słowa Bożego tak naprawdę, a cała religijność toczy się właśnie wokół takich rewelacji duchowych, które są takie dziwne, można powiedzieć. One mają taki dziwny charakter. Te wszystkie zbierają te szczątki jakichś, wiecie, krzyża, relikwie zaczynają się, relikwie świętych, kult świętych w ogóle, nie? Takie, wiecie, otoczka cudowności wokół pewnych ludzi, którzy rzekomo mieli jakieś cudowne przeżycia. I potem przychodzi reformacja i powrót do słowa, ale totalne odrzucenie cudowności. I to ja myślę, że to była taka reakcja na tą całą zabobonność katolicką, pełną cudów, w cudzysłowie, ale takich dziwnych cudów, takich niezweryfikowalnych cudów, jakichś takich właśnie legend, jakichś takich jakichś dziwnych przeżyć. I teraz przychodzą reformatorzy I oni totalnie stają się jakby cesacjonistami. Odrzucają cuda, odrzucają te wszystkie rzeczy, bo mówią, odeszliśmy od słowa. I oni wracają do słowa i mówią, wystarczy słowo, wystarczy samo słowo, wystarczy wiara i to jest wszystko, czego potrzebujemy. Ale o dziwo, co rusz się pojawiają jacyś cudowni ludzie, którzy przeżywają jakieś cuda wśród tych reformatorów czy wśród tych protestantów nowych, nie? Więc tutaj teraz, i teraz jest konsternacja, co z nimi, nie? Co to jest? Są prześladowani, mamy anabaptystów, którzy są prześladowani przez innych protestantów i potem różne grupy się pojawiają, takie charyzmatyczne gdzieś tam w historii i nie wiadomo, co z nimi robić, bo z jednej strony wydają się być gorliwi, wydają się być tacy oddani Chrystusowi, a z drugiej strony pewne rzeczy, które tam się dzieją, trudno co z tym robić, skąd to jest? Kobiety tam najczęściej dominują w tych swoich objawieniach i nauczaniach i przeróżnych jakichś wizjach. Więc to jest dylemat. No i potem mamy XX wiek, gdzie ten ruch zielonoświątkowy się budzi i tutaj na wielką skalę przenika do wielu kościołów, tych tradycyjnych, łącznie z katolickim. I też się robi, no, coś nowego się dzieje, tak? Jest jakieś duchowe ożywienie, jakieś... No raczej tak, no w dużej mierze tak. Natomiast też pośród tego duchowego ożywienia dzieją się rzeczy, no, dziwne, tak? Znowu, niebiblijne. I teraz dzisiaj, jak popatrzymy na to, po tych 100 latach od tego zielonoświątkowego przebudzenia, no to jest masa rzeczy, które budzą wątpliwości, co to jest. Czy to jest nadal działanie Ducha Świętego, czy są to jakieś oszustwa, podróby, jakieś próby manipulacji. No, jest dylemat, to nie jest proste, to nie jest prosty temat, nie? To... Ja mogę tylko dodać, że 13 lat temu przez ten kościół zielonoświątkowy, przez dokładnie brata z tego zboru, był go użył do takiego stopnia, że ja się nawróciłem. Cud jakby towarzyszył nawróceniu i on imieniem Jezusa Chrystusa uzdrowił. To był główny bodziec pociągnięcia. Jakby cud poprzedzał nawrócenie, nie? Czy 13 lat to jest krótki okres, czy długi? Dużo się zmieniło przez ten okres. Czy dalej Bóg i Duch Święty działa w ten sam sposób? Wierzymy, że działa. No tutaj myślę, że wielu z nas ma świadectwa cudownego Bożego działania, więc myślę, że z tym raczej nie mamy problemu. Pytanie jest, co było niewłaściwego w tym ich żądaniu znaku, bo Pan Jezus tutaj mówi, pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku. Więc Pan Jezus tutaj tak surowo się odnosi, nazywając ich, no tutaj na razie czytamy faryzeusze i saduceusze, a Pan Jezus jakby szerzej bierze i mówi całe pokolenie. Mówi złe i cudzołożne, szuka znaku, który nie będzie im dany. Saduceusze wypytywali Jezusa, które dzisiaj też się napotykają w takiej sytuacji. Często ludzie niewierzący, którym głoszą Ewangelię, zadawali proste pytanie, które czasami zwalamy z nóg. Udowodnili, że Bóg istnieje. I to jest też ich obłudnie. No chciałoby się, nie? Wstryknąć i ogień z nieba, albo właśnie jakiś cud im pokazać. Tylko... Nie, my jesteśmy wszyscy żyli do oddania, jesteśmy świadkami. Jezusa Chrystusa. I przez to, ale my stanowiliśmy się do nas. Ale Jezus tak nie powiedział do saduceuszy. Bo tutaj chodzi, mi się wydaje, że... Znaczy, to jest znak. Daj znak. To jest takie też porównanie do szatańskiego uczenia Pana Jezusa, że ma skoczyć, cóżek aniołowie, podpiera się jeszcze Pismo Święte. To jest po prostu wymuszenie cudu. To jest po prostu pokaż tak samo, jak Pan Jezus wisiał na krzyżu i ludzie mówili, no to z tego krzyża to wierzymy. I pewnie by wszyscy uwierzyli, jakby strzelił i im pokazał. W co? Właśnie. Ale to by, co by nas nie wykupił, no to tu jest jakby wtedy saduceusze powiedzieli, no to tajną snem z nieba, jakby spuścił im ogień z nieba na nich i ich pochłonął, no to nie wiem, to by inne ludzie by uwierzyli wtedy. Ale to myślę, że zasada cudu nie powinna być zasadą dominującą w tym, że mamy większe świadectwo od znaków cudu. Wręcz, że te znaki cuda będą zwiastowały czas ostateczne. Fałszywe znaki, fałszywe cuda będą się rozmnażały, ludzie będą na tych znakach budować swoją wiarę, a nie na swoje Boże. Tak jak się dzieje. Nawet jest napisane, że cuda, nie fałszywe cuda, ale cuda, także to cuda nie mogą być nigdy podstawą naszego rozsądzania, tylko Pismo Święte. Więc tutaj widzimy, że Bóg jest Bogiem cudów. Od samego początku Bóg objawia siebie jako tego, który czyni wielkie rzeczy, i no, dzieło stworzenia jest objawem Jego cudownej mocy, ale nie tylko. Później widzimy też cuda w Egipcie, widzimy te różne postacie w Starym Testamencie, które Bóg powołuje w jakichś szczególnych sytuacjach, przez które dokonuje wielkich rzeczy. Natomiast widzimy, że to wcale tak nie działa, jak ludzie mówią, że jak zobaczymy cuda, to uwierzymy. To jest iluzja. Mamy Izraelitów, którzy wychodzą z Egiptu w pośród tak wielkich cudów, codziennie jedzą mannę z nieba, która jest cudem. Jak trzeba, to cały obóz jest pełen ptaków, więc Bóg czyni cuda niesamowite, a oni w niewierze umierają. W nieposłuszeństwie i w niewierze. I są dla nas przykładem niewiary i nieposłuszeństwa. Całe pokolenie ludzi, którzy oglądali cuda i codziennie jedli cudowny pokarm z nieba. Nie? Trudno uwierzyć, ale niestety to jest takim, myślę, koronnym dowodem przeciwko takiemu mniemaniu, że zobaczenie cudu gwarantuje wiarę. Z jednej strony Pan Jezus potwierdza swoje posłannictwo wieloma cudami, znakami, przecież wskrzesza zmartwych, a jednak go skazują na śmierć, jednak go odrzucają, jednak większość w niego nie wierzy. Wzbudza po 4 dniach Łazarza z grobu, gdzie już nie ma szans na to, że to jakieś tam coś innego niż tylko cud. I widzimy, że ci, którzy są naocznymi świadkami, donoszą o tym faryzeuszom i ci wcale nie wierzą. Wręcz namawiają się, żeby zabić Łazarza i zabić Jezusa. Więc tutaj to domaganie się znaku w taki sposób, myślę, ta postawa takiego właśnie domagania się znaku tutaj z nieba w tym przypadku, ale myślę, że w ogóle jest wyrazem jakiejś ludzkiej pychy, jakiejś ludzkiej takiego właśnie rzucania Bogu wyzwania. Iluż to ludzi nawet śmiało mówić takie rzeczy, że jeżeli jesteś, no to uderz we mnie piorunem, czy tego typu jakieś bluźniercze wyzwania niektórzy rzucali Bogu i twierdzili, że skoro w nich nie uderzył piorun, no to właśnie to dowód na to, że Boga nie ma, bo Bóg nie może czegoś takiego zrobić, czy nie zrobił czegoś takiego. Nie? Więc tutaj myślę, że jest tym, na pewno jeśli chodzi o saduceuszów, nie wiem jak z faryzeuszami, ale ci saduceusze, myślę, że to jeszcze tutaj mamy dodane, wystawiając go na próbę, czyli jakby próbując go pokazać, chcieli go przyłapać na czymś, no innymi słowy, bo to wielokrotnie o tym czytamy, że próbowali go na czymś przyłapać, na jakimś słowie, próbowali go jakoś właśnie, wystawiali go na próbę w takim sensie, że chcieli pokazać, ośmieszyć go, w jakiś sposób go zapędzić w kozi róg, prawda? Więc to było ich myślenie. To było jak myślę, to była konkurencja przyszła. Jezus stał jej się niepojęcym. Tak. Wszyscy wrócili. Tak, dokładnie. To było ich życie. Gdzie żyli władzę swego rodzaju. To jest konkurencja. Mm-hmm. I to wszystko, to jak biegną biznesy, tak? Tak. No. To zatem istnienie Boga jest bardzo nadzwyczajne, które jest w takim samym charakterze, w której dla mnie stanowi taki czysto rozumowy dowód na to, że Bóg istnieje właśnie w tym i tak, jak to jest tam opisane. Też chciałem powiedzieć, że właśnie tak realizuje Boga. To znaczy, nie wierzy w zbawczy sposób. Nie właśnie, nie w ufny sposób. Często właśnie w dzisiejszym jakby dla jest najważniejszy po prostu nie wychodzą do kogoś innego. Uwierz w Boga, uwierz, uwierz w Boga. Czy oni mają się dobrać w problem? Myślę, w ogóle nie chcę czytać. Im łatwiej jest powiedzieć, ktoś napisał po to, żeby nami manipulować, ale i teraz prowokuje się do tego, żebyś na czasy mu przedstawił dowody, ale jak ty mu powiesz, to ty mi przedstaw na czasy dowody, to opowiemy o czasu. Może też nie warto podchodzić tak inteligentnie, że przekonuje się jeden do drugiego, tylko można też zaproponować modlitwę, że też nie znasz człowieka, czy on chce po prostu u ciebie zgasić, czy chce naprawdę szukać Boga, bo Biblię Bóg nawołuje do tego, aby go szukać. I też jeżeli chcesz się przekonać, to możesz się szczerze pomodlić, że Boże, jeżeli jesteś, no to proszę daj mi jakiś znak, proszę jakoś objaw mi się i ten człowiek może sam w swoim życiu bez swojego udziału doświadczać po prostu takich nadprzyrodzonych rzeczy, po prostu, żeby Bóg mu zapięcie się pokazać. No tak, ale wtedy znowu idziemy trochę w tym kierunku, nie? Że oczekujemy indywidualnego objawienia się Bogu człowiekowi, żeby mu dowieść, że w ogóle Bóg istnieje, że w ogóle Bóg ma moc. I pytanie, czy Pan Bóg nas... Ja nie mówię, że tak nie bywa. Różne rzeczy. Panie Boże, jeżeli mam przestać pić, to niech w sklepie nie będzie miał. To nie jest na tej zasadzie. To znaczy właśnie tutaj, to jest fajne, rozmawiajmy o tym, nie? No bo tutaj znamy różne świadectwa i różni ludzie w różny sposób poznali Boga. Niektórym Bóg się rzeczywiście cudownie objawił, tak jak Go prosili, natomiast nigdzie nie mamy takiego, że tak powiem, gwarantu biblijnego, czy takiej wskazówki, żeby w ten sposób w ogóle oczekiwać. Raczej mamy właśnie tego typu fragmenty, które są ostrzeżeniami. Mamy tego naszego kochanego Tomasza, który mówi, jak nie dotknę jego ran i nie włożę ręki w jego bok, to nie uwierzę. I Jezus mówi, proszę bardzo, no ale do każdego tak nie robi, jak do Tomasza. I Jezus dodaje, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc tutaj nie mamy jakiejś, myślę, takiej zachęty wręcz biblijnej, a nawet mamy takie fragmenty jak ten, który nas tak ostrzega przed taką postawą. Tak? To nie znaczy, że Bóg nie czyni cudów, to nie znaczy, że Bóg się nie objawia ludziom w różny sposób. Jednak wydaje się, że apostołowie przede wszystkim kładli akcent na głoszeniu prawdy, głoszeniu Ewangelii. I to jest, Paweł mówi, moc Boża ku zbawieniu każdego. Najpierw Żyda, potem Greka. Kto uwierzy? Kto uwierzy, ten będzie zbawiony, tak? Da się ochrzcić, wiadomo. Ale tutaj jakby ten aspekt wiary jest czymś cudownym, co dzieje się w sercu człowieka w wyniku powiedzenia mu Ewangelii. I to jest cudem. To jest dla nas cudem, że większość ludzi wierzy, dlatego że ktoś im coś powiedział i oni po prostu z łaski Bożej, dzięki działaniu Ducha, uwierzyli. Uwierzyli czemuś, czego nie widzieli, na czego im nikt nie dowiódł, nie przekonał ich jakimiś nie wiadomo jakimi argumentami. Po prostu Bóg zadziałał w sercu. Przez Ewangelię. I to jest, myślę, jednak to, co Pan Jezus robił. Pan Jezus przede wszystkim to robił. On chodził i nauczał. Owszem, czynił cuda, które były potwierdzeniem tego, kim On jest. W jego wyjątkowości, jego misji były wypełnieniem proroctw, zapowiedzi, które się wypełniły w jego służbie. Ale nie wydaje się, żeby Jezus pokładał wielką nadzieję w mocy tych cudów, tak, jeśli chodzi o zbawienie ludzi. Wręcz, tak jak tutaj widzimy i w kilku innych przykładach, po wielkich cudach ludzie przychodzą do Jezusa, a Jezus do nich mówi, ale czego wy szukacie? O co wam chodzi? Widzieliście te cuda i dlatego za mną chodzicie, ale Jezus, nie szukajcie tego. Mówi, szukajcie czegoś więcej, szukajcie pokarmu, który nie ginie, nie tego właśnie, który ja mogę wam dać w cudowny sposób nawet, tylko Jezus ich wzywa do czegoś innego. Tak zupełnie, że te cuda się działy za Jezusa i te cuda się dzieją dzisiaj, i te cuda nie mogą przewodzić, nie mogą być przed naszym krokiem, przed Ewangelią. To znaczy znowu tutaj chyba myślę, znowu nie ma reguły. To jest właśnie coś, co suwerennie Bóg decyduje o tym. Tak jak tutaj mówiłem wam, nie wiem, 2 tygodnie temu, w Indiach na przykład jest to bardzo powszechne, że gdy oni głoszą tam Ewangelię, po prostu się dzieją cuda jak grzyby po deszczu. Ale to tam jakoś, no mówię, w tej całej analfabetyzmie tych ludzi, bo oni też są, wiadomo, niewykształceni, nie umieją czytać, nie mają Pisma Świętego i najczęściej tam, kiedy oni, mówię, głoszą Ewangelię wśród Hindusów, Bóg czyni niezwykłe cuda, bardzo często. Natomiast to nie jest to jakby powszechne wszędzie. Widzimy w niektórych miejscach Bóg tak działa, wśród muzułmanów na przykład, prawie nie ma w ogóle cudów, ale są sny, są wizje. Tam Bóg w ten sposób bardzo często działa. I teraz nie widzimy, żeby to się działo u nas na przykład, w naszym kraju. U nas raczej widzimy ludzi, którzy wierzą dzięki prawdzie Ewangelii. Nie? Jakoś, no, najczęściej, mówię, też nie zawsze, są pewnie różne historie. Dlaczego te cuda nie powinny być takim drogowskazem przewodnim? Otóż patrzę na swoje życie. Ten cud uzdrowienia, który miał miejsce 13 lat temu, zateisty od razu na osobę wierzącą i tylko tyle doświadczyłem tego. Czy przez kolejne 13 lat oczekiwałem tego? Nie. Czy nie szukałem nawet tego? Nie domagałem się nawet. Czy Panie Boże, Ty potwierdzaj, rok w roku to, co uczyniłeś na samym początku, bo ja stracę wiarę w Ciebie, nie? Poza tym tutaj też mówimy o tych fałszywych cudach, prawda? Mówimy o cudach, które są zwodnicze. I co wtedy z tym? Jeżeli pokładamy ufność w cudach, to teraz każdy jakiś zwodnicze, chodzi mi o to, na przykład te cuda maryjne, tak? Objawienia maryjne, uzdrowienia w sanktuariach maryjnych, jakieś cuda związane ze spirytystami, okultystami, którzy się podszywają pod wierzących ludzi, a tak naprawdę są innego ducha i też dokonują jakichś niezwykłych rzeczy, ewidentnie. Mamy mormonów. Jak z mormonem rozmawiacie, wiecie, jak mormon będzie was ewangelizował? Będzie wam właśnie mówił, żebyście oczekiwali cudu. On powie, pomódlmy się w konkretny sposób. Mormoni w ten sposób się modlą, jak chcą kogoś zewangelizować. Mówi, i ty się pomódl, ciebie powie, ty się pomódl. Ty się sam pomódl do Boga w ten sposób, że Boże, jeżeli Księga Mormona jest prawdą i jeżeli to, co oni mówią mi, poselstwo Johna Smitha jest prawdą, to spraw, żeby mi się zrobiło gorąco w żołądku. Taką modlitwą Mormoni się modlą. I wielu ludzi, jak się tak pomodli, to z nerwów zaraz im się robi gorąco w żołądku i mają świadectwo. I wielu, tak, i wielu, jak zapytasz Mormonów, dokładnie tak się nawróciło. Ktoś do nich przyszedł, powiedział, słuchaj, pomódlmy się, Bóg da ci znak. I wiesz, słyszysz coś takiego, rosną emocje, on cię przygotuje, jakaś sugestia, no jakkolwiek. Ale zobaczcie, ilu ludzi dało się zwieść. Ilu ludzi, no na podstawie takiego znaku osobistego przeżycia, jakiegoś ciepła w żołądku, uwierzyli w cudzysłowie, nie? Więc ile jest tego typu niebezpieczeństw? Mamy dzisiaj takie masowe ewangelizacje z tymi, no trudno powiedzieć, raczej jakimiś showmenami, ludźmi, którzy opanowali techniki jakiegoś wpływania na masy i potrafią doprowadzić do masowego przewracania się ludzi, do różnych dziwnych zachowań, tracenia przytomności przez ludzi. I pytanie teraz, no, czy teraz w tym będziemy upatrywali mocy Boga, czy raczej przyglądając się życiu i poselstwu i temu, co ci ludzie robią, raczej mamy wątpliwości co do ich w ogóle chrześcijańskiego ducha. Ja jeszcze tak troszeczkę dłużej podniosę, żeby mi bracia i siostry pomogli. To wszystko, jeżeli to w moim życiu, tym właśnie jak wspomniałem 13-letni, z Bogiem, to właśnie po cudnym początku wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Ale o tej rzeczy miałeś okazję czytać. Wierzycie, że Bóg zsyłał nieraz aniołów, nie? I posyłał do różnych ludzi. No tak. No to teraz sytuacja, jakie by to spotkała, niektórzy to mówią właśnie, że to mógł być anioł, ale jakby nie jest to rozstrzygnięcie. Spotykam kobietę w bibliotece. To obca kobieta, która bardzo przyjaźnie była nastawiona, po czym za chwilę wie, jak mam na imię, po czym za chwilę wie o mojej przeszłości, po czym za chwilę mówi, że Bóg chciał, żebyśmy się spotkali. Po czym za chwilę i leży 50 książek i mówi do mnie, otwórz książkę, na której stronie chcesz. Przystopię i się wszystko dowiesz, co byś chciał się dowiedzieć. Ja otwieram książkę, z tych 50 załóżmy książek biorę, no jaką ja książkę, ja zdecyduję, którą książkę wybieram. I otwieram na stronie i tam piszę wszystko o mnie, co ja robię od rana do wieczora, co ja robiłem wczoraj, co ja robiłem przedwczoraj. I pytam się tej kobiety, skąd ty wiedziałaś, nie? A ona do mnie mówi, Bóg chciał, żebyśmy się spotkali. I teraz kto to był? Gdyż ona mówiła, że Bóg chciał, żebyśmy się spotkali, ale od wtedy wówczas jeszcze byłem ateistą i nie wierzyłem w Boga. I ona była jakby taką dodatkową kroplą w moim życiu, gdzie zacząłem się zastanawiać nad istnieniem Boga. I teraz, jak to opowiedziałem niektórym ludziom, to mówiłem, że to był jakiś taki, mógł być anioł zesłany. Ale niemniej jednak ja nie jestem na tyle osobą śmiesznie właśnie. To twoje doświadczenie, które będę to doświadczeń gdzieś tam o tym, że Bóg zawsze nas szuka na różne sposoby. Ale to się stało później, bo mówisz, że zostałeś uzdrowiony. Miesiąc jakby... przed. Aha, to było miesiąc przed tym twoim uzdrowieniem jeszcze. Aha. Jeszcze byłeś w świecie. Jeszcze byłem w świecie, no. I ta kobieta, jak się z nią rozkawała, mówiła do mnie, że ona tu zawsze jest o godzinie 17, że czyta w tej bibliotece książki. Po czym ja po tym roku wracałem do tej biblioteki i już ja nie spotkałem, nie? Nie. To już cię okłamała. Powiedziała tobie, że ona jest bogata. I ty przyszedłeś, a jej nie było. No to już masz dobrze. No. Ja tak porozmawiałam, ale mi Bera wytłumaczył, że wtedy jak ja ją widziałem, to mogło być w ciele człowieka, bo byli aniołowie opisani w Biblii, którzy przychodzili w ludzkich ciałach. Nie, ona normalnie... mówiła ci, że ona tu jest zawsze. No mogła być. Nie mogła być niewidoczna. No. I czytała książki tam. No. I jednak ważną rolę odgrywa przed tym razem, co w pamięci. Nie głosiła Maryi, nie kazała się modlić do różańców. Mówiła tylko o Bogu i o Jezusie Chrystusie. I powtórzyła bardzo znaczące słowo i zdanie: Bóg chciał, żebyśmy się spotkali. I Bóg chciał, żebyś Krzysztofie to wszystko wiedział. I dodała na końcu: żyj tak, jakby za 5 lat tego wszystkiego, co cię otacza, nie było. W taki sposób żyj na tej ziemi. No, co miałeś... z tego wynikło? To wszystko było. No później, miesiąc później się tam poznał brata i uwierzył. Nie można tego wykluczyć. No na pewno takie historie musimy z wielką ostrożnością gdzieś tam do nich podchodzić, bo rzeczywiście no, ludzie mają przeróżne przeżycia, zjawiska. I niektórzy gdzieś tam bardzo mocno się do nich odwołują jako taki znak Boży. Może słusznie, może niesłusznie, to tutaj pewnie jest to bardzo subiektywne. Natomiast znowu, patrząc na naukę Nowego Testamentu, na naukę Pisma w ogóle, raczej widzimy, że Bóg czasami no, działa w cudowny sposób. Nie możemy tego wykluczyć, tak? Że przejawia się. Ale też nie przedstawia nam tego jako jakąś normę. I wręcz, mówię, w niektórych miejscach nas przestrzega przed taką postawą no, domagania się przede wszystkim tych rzeczy. Widzimy, że szatan to robił rzeczywiście, w ten sposób kusił Jezusa, wystawiając go na próbę i jakby prowokując go do uczynienia jakiegoś cudu w takim no, niewłaściwym duchu, ewidentnie. No i tutaj mamy ten przykład i to nie jest jedyny jeszcze przykład. Widzimy też później no, jakieś takie problemy z tymi znakami i cudami. Mamy tego Szymona Maga, który ofiaruje pieniądze na przykład, żeby mieć taką moc, prawda? Więc też zafascynowany tą mocą, którą widział u apostołów, próbuje za pieniądze nabyć ją, więc takie pożądanie jest z jego strony, posiadania takiej mocy, wręcz myśli, że można ją kupić. No tutaj jakby gdzieś tam dochodzi jego problem, jego rozumienia w ogóle duchowych rzeczy, ale to jego pragnienie, no myślę, jest powszechne. No, kto z nas nie chciałby zobaczyć troszkę cudów, doświadczyć ich, szczególnie kiedy jest jakaś realna potrzeba, tak? I modlimy się, wiedząc, że Bóg może uczynić cud, bo jest Bogiem cudów. Natomiast gdzie jest tutaj ta równowaga między zaufaniem Bogu, bez względu na to, co Bóg zrobi, jak Bóg postanowi, a taką postawą domagania się, czy jakby wręcz stawiania tego jako warunku. Nie? Tu jest, myślę, wielkie niebezpieczeństwo, kiedy zbyt wielką ufność pokładamy w tego typu przeżyciach, doświadczeniach czy cudach, albo wręcz no, w jakiś sposób chcemy prowokować Boga do tego, żeby to zrobił. Czytałem taką książkę, która jest, no i tam on pisze, no to szukała go, słuchałam tej książki, to na początku byłem tak zafascynowany, ale a później tak myślę, że no, na każdym kroku co historia, to on tutaj pokazuje takie działanie Ducha Świętego, co do grosza tam zbierali pieniądze i wszystko to tak się też. I też wystałem tam na próbę z tym telewizorem na początku, że nie będzie oglądał telewizji, jeżeli znajdzie się kupię słuchaj ciągu tym, jak się klepane znalazł. No to tutaj też taki wątpliwości. Ale tak jak się opowiadasz, że w tej książce przeczytałeś, to otworzyłeś ją o sobie. Tak, całe moje życie, które prowadziłem do dnia, kiedy tą kobietę spotkałem. Po prostu tam było o tobie napisane. Było 50 książek i ja się pytałem, na której stronie otworzyć. A ona do mnie mówi, otwórz na której chcesz. Nie. Od chwili jak mi czytam, co robiłem przed chwilką, co robiłem wczoraj, co robiłem przedwczoraj. I mówię do niej, skąd ty o tym wiesz? A ona do mnie mówi, Bóg chciał, żebyśmy się spotkali. Jaki był ten tytuł? Nie miał znaczenia. Dziś wziąłem po lasku pierwszą lepszą spółki. I otworzył i zaczął się wyczuć. Jaka? Biblioteki publicznej. A biblioteka ma 1000 książek. W cudzysłowie, nie? Mają asortyment. Nie sprawdziłeś później, co to był za autor, co to była za książka. Po prostu byłeś pod wrażeniem tego, co tam przeczytałeś. No. A takie opowieści są bardzo fajne. Natomiast ja na przykład niektórzy wychodzą z takimi opowieściami na świat, a gdzieś tam jest trzeba takich opowieści różnych, żeby przekonać ludzi do takich do Boga, do nie wiem, stopienia, do kościoła i tak dalej, na podstawie takich opowieści, to jednak myślę, że to jest takie mało treściwe, ale tak jak na przykład takie doświadczenia są głównie też dla nas samych. I myślę, że każdy mógłby z tym opowiedzieć o cudownym działaniu Boga w jego życiu. Natomiast też jak ludzie nas poznają, że jesteśmy normalnymi, racjonalnymi ludźmi, którzy nie codziennie mają takie rzeczy i też nie opowiadają jakieś dziwne rzeczy, ale też nie są łatwo wierni i tak dalej. I wtedy, jak mamy już relacje z ludźmi, to czasami też warto tym opowiedzieć taką historię, co pewnie w życiu kiedyś było coś takiego i takiego. I jeśli nie jest to takie potrzebne, że zawsze razem mówimy i same tylko takie historie, to myślę, że to też może zbudować kogoś. I tak na przykład teraz tutaj opowiadam. No, ja powiem Ci prawdę, że te obydwa takie bardzo znaczące wydarzenia w moim życiu na początku nauczenia, jak i to uzdrowienie, jak i zakwalifikuje tę kobietę, że była aniołem w ciele człowieka, to ja bardzo rzadko komukolwiek o tym mówiłem. Wręcz nawet później zapomniałem, nigdy to nie przechodziło nad moją wiarą. Niemniej jednak przeczytałem że do koronariusza, tak dobrze mówię, przyszło dwóch aniołów, dobrze mówię, historia z koronariuszem, tak się potoczyła? Nie, tam Piotr do niego przyszedł. Piotr przyszedł do Korneliusza. Do Piotra tam przyszedł nie tyle aniołowie, co tam miał widzenie takie wcześniej. On miał to było widzenie? Myślałem, że się zapukali. Piotr miał widzenie i przyszedł dwóch posłańców do Korneliusza, a do Korneliusza przyszedł anioł i powiedział, że stawię muzykę. Wcześniej, tak. Wcześniej przyszedł anioł do Korneliusza i powiedział, że posłał po Piotra. A, w ten sposób. Mhm. Ja w ogóle opieram się na tym wyrażeniu, wierzę w to, że takie rzeczy się mogą dziać, nie? No tak. Na jedną taką historię to przypada 5 historii o duchach, o reinkarnacji. Jesteś w świecie opowiadany. Tak. Ale no to ja nawet sam słyszałem facet o reinkarnacji akurat, że facet miał nagrane głos chłopca, i chłopiec opowiadał normalnie tam realnie świata średniowiecznego, gdzie to też no, dla ludzi myślę taki daje dowód, że oni potrafię to przyklepać od razu i że dziecko mówi, a dziecko nie jest w stanie demon opętać. I potem dochodzi do tego, że się rozmawia z ludźmi i po prostu już są tacy obojętni na wszystko. I po prostu mówię, tak, ty masz swoją prawdę, ty masz swoją, tego sobie posłuchają, tego sobie posłuchają i mają wszystko w dzień. Bo już tyle się nasłuchali różnych opowieści, że są zdenerwowani. Czyli dokładnie. Nie możemy z tych rzeczy, czy to naszych osobistych doświadczeń, czy zasłyszanych jakichś historii, nie możemy z tego czynić tej Ewangelii, która zbawia. Jest jedna Ewangelia, która jest zbawczą Ewangelią i musimy ufać w moc tej Ewangelii, którą jeśli głosimy, tą prostą biblijną Ewangelię o tym, kim Jezus jest, co zrobił, kim dla nas się stał i do czego ludzi wzywa. To widzimy jest poselstwo, którego Bóg od nas oczekuje, że będziemy głosić. Mamy głosić Chrystusa, mamy głosić Ewangelię w tym, co Biblia nam na jego temat mówi, a te wszystkie inne elementy, tak jak tu rozmawiamy, czasami mogą być jakimś tam pomocnym elementem na pewnym etapie, ale nigdy nie powinny zastępować Ewangelii, nigdy nie powinny być jakimś dla nas oczekiwaniem, że teraz wzbudzą w ludziach zbawczą wiarę. No nie, to musi Duch Święty tego dokonać. To On musi przekonać człowieka o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie i tutaj musimy w tym pokładać ufność, że On tego dokona przez proste zwiastowanie, wręcz Paweł mówi przez głupie zwiastowanie krzyża. To musi być naszym poselstwem i tu musimy pokładać ufność, bo wtedy Bóg się do tego przyzna, bo tutaj widzicie, jest takie pokusa jest też, myślę, dla nas, że jak my naopowiadamy ludziom takich naszych niezwykłych historii, to że te historie nasze ich przekonają, nie? I w tym momencie zaczynamy pokładać ufność właśnie w naszych przeżyciach, w naszych jakichś objawieniach, wizjach czy doświadczeniach nawet, ale to nie w tym powinniśmy pokładać ufność. Myślę, że tak nawet to nie mówiło. I zbudny na to ufno od takich ludzi, którzy opierają swoje wiary w takich historiach. Nie wiem, czy to byłoby najgorsze zapytanie. No. Ale wobec każdego człowieka inaczej działa. Ja byłam tak przyziemna, taka chodzić po drodze po ziemię, jak byłam tu latyjską. No, już nie będę mówiła świadectwo, ja się narodziłam, bo już byłam tu na mężczyzna i później tak po nabożeństwie baptystów mówią, a chcesz pójść, pójdziemy do Żydów? A w moim regionie było, że jeżeli mąż się nazywał Marian, to ona była Marianowa. I idziemy do Marianów, proszę, bo tak mówię, idziemy do Żydów. Myślałam, tak jakiegoś małżeństwa idziemy, wierzący ludzi. Trochę już tam nabożeństwo trwało i teraz nie wiem, kto jest, kim tu w tym gronie modlą się i takie jakieś, i była modlitwa językami i jakieś takie odlotowe rzeczy, że ja ta przyziemna, chociaż już odrodzona, ja mówię tak, Panie Boże, przecież to tam, co ja go nie widziałam z twarzy, tym człowiekiem szatan mi uda. A on się odzywa. Kobieta nie chciała opuszczą te złe myśli. Ale to nie tylko by mnie nie zwiodło, tylko odwrotnie. Mam taka mała, taka pani zawsze mi się dawało. I Bóg zupełnie inne metody do mnie użył, czego ja potrzebowałam, wiedział. Ale poprzez cuda, poprzez nawet, żeby to były czyjeś przeżycia, to na mnie nie robiło wrażenia. Są te rzeczy niezbadane, ludzie mogą się zasugerować, można użyć jakiejś silnej mocy, zawsze tak uważam. No to o to nie zapomnę nigdy. A ile ten człowiek ludzi zwiódł i to wierzących, bo jak ja, znaczy było, że Panie Boże tym człowiekiem szatan nie da. A tak się patrzę na tych wszystkich wierzących, o których wiedziałam, że się nawróci. Patrzę, oni nie mają problemu, oni się modlą. Każdy, a ja też na nich patrzę, oni w to odpuszczają, patrzę na drugich, też wierząca, odrodzona, też się może. Więc wiecie, ja mam tak załamana jakoś, mam stamtąd, długo czekałam na kolejkę, no to się rozpłakałam, jeżeli oni wierzący i tu nie mają jakiegoś poczucia, że no coś tu się dzieje nie tak, no to chyba za to jest. Coś nie ma już. A cię dzichowi to? Tak, tak. To panowie. Tak, tak. To był jeden z dzichu. Jeden. No, ale... ale złodziciel się okazał. Ale złodziciel. Ale ja sobie wszyscy, to później to naprawdę na inne, naprawdę wyrwa to proszę. No i nie wiesz, że się rozstała po tych doświadczeniach przykrych. A ja właściwie no, od razu coś tu mi nie pasowało. Nie wiedziałam co, ale coś nie tak. Ja się mam ciebie czuła. Ze względu, że na kresie, na mieszka, to mi się zdarzyło tam od czasu do czasu wchodzić. Ja się tam tak w pierwszym rzędzie, jeśli to tam coś czytał, to widzę, i ręce mi się tak przesunęły. To, że ja jedno obserwowałam, to naprawdę nie słuchałam, co ona mówi, tylko obserwowałam. Taka bomba, taka, no, znaczy na czymś musiał dawać, no, ale to tak nie wychodziło, przez zawsze. A później zaczął już do wszystkich mówić, żeby się ze mną tam nie spotykali, coś tam, nie wiem, nie wnikałam to. No bo rzeczywiście później oni już tak tracili ze mną kontakt, bo oni chcieli, bo byli rozszerzy. Ale zawsze miałam takie przekonanie. No, także moglibyśmy dużo tutaj mówić o różnych znakach i innych dziwnych przeżyciach i doświadczeniach. Pan Jezus tutaj rzeczywiście mówi o pewnych znakach tamtych czasów i to też stało się takim hasłem no, tych wszystkich zapowiadaczy przyjścia Chrystusa. I dzisiaj też mówi się dużo o znakach czasów i no, ludzie upatrują znaków czasów w pewnych technologicznych wynalazkach, w jakichś dzisiaj możliwościach właśnie tych chipów, nie chipów, tych szczepionek, no przy różnych rzeczach ludzie się dopatrują jakichś znaków. Oczywiście wojna, no to też jakiś znak jest, przeróżnego rodzaju kataklizmy, no, na przestrzeni historii. To gdzieś było też odczytywane jako znaki czasów. Pytanie, czy Jezus tutaj mówiąc do nich o rozróżnianiu tych znaków, oczekuje od każdego pokolenia chrześcijan, żeby oni patrzyli na to, co dzieje się wokół nich i upatrywali w tym jakichś znaków czasów. Powiem szczerze, dla mnie jest to znowu bardzo ryzykowne, ponieważ wiele znaków, o których Jezus mówił, mówił o nich w takim sensie, że one jeszcze nie zapowiadają Jego powrotu przede wszystkim. Natomiast dzisiaj, jak słyszę i najczęściej tych właśnie, kiedy się posłucha tych ludzi odnoszących się do znaków czasu, oni jakby w ogóle ignorują to, co Jezus mówi o tych znakach, tylko po prostu je biorą i mówią, o, one wskazują, że Jezus już jest u drzwi. Czyli Jezus mówi, kiedy zobaczycie te rzeczy, to wiedzcie, że jeszcze nie jest ten czas, że to jeszcze nie ten czas. A dzisiaj się to przedstawia i nie tylko dzisiaj. W ogóle jak prześledzić historię i popatrzeć na te ruchy takie właśnie adwentystyczne, czyli takie oczekujące rychłego powrotu Chrystusa, one jakby wydaje się to odwracają. Odwracają to, co Jezus mówi i mówią o tych znakach, czyli o trzęsieniach ziemi, o głodach, o wojnach, że to już zapowiada przyjście Chrystusa. Podczas gdy Jezus cały czas mówi, to jeszcze nie koniec. To jeszcze mówi początek. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać, nie trwóżcie się. To mówi dopiero początek. To jeszcze nie jest to. A dzisiaj, i nie tylko dzisiaj mówię, postrzega się to inaczej. Więc tutaj myślę, że to rozpoznawanie tych znaków czasów chyba raczej nie dotyczy takiego, wiecie, obserwowania wszystkiego, co dzieje się na świecie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, możemy o tym tutaj się nad tym zastanowić. Ale raczej tutaj Jezus mówi o tym, co Bóg czyni, co rzeczywiście Bóg czynił wtedy i co czynił też na przestrzeni wieków. I teraz niekoniecznie te znaki muszą dotyczyć jednej tylko kwestii. Tak jak wtedy te rzeczy, które Jezus czynił, nie zapowiadały końca świata, zapowiadały inaugurację królestwa, zapowiadały wypełnianie proroctw. Więc jeśli widzimy jakieś rzeczy, które wydają się mieć odniesienia do proroctw biblijnych, do jakichś wyraźnych takich odniesień, czegoś, co Bóg robi, wtedy myślę, że możemy przynajmniej domniemać, tak? Możemy się im przyglądać na zasadzie takiej, czy to nie jest jakiś znak, czy to nie jest jakiś coś, co jest jakąś częścią Bożej historii. Na przykład, kiedy naród izraelski został na nowo odnowiony, kiedy faktycznie wrócili do swojej ziemi, stali się narodem, Myślę, że jest to fenomenalne, że to jest rzeczywiście fenomenalne. I teraz, jeśli w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie biblijnie odnaleźć jakieś proroctwa, które by się do tego odnosiły, to myślę, że to jest dla nas jakimś znakiem czasu, czegoś, niekoniecznie rychłego powrotu Pańskiego, chociaż niewykluczone. Badajmy to, sprawdzajmy to, spróbujmy to odnaleźć, czy to gdzieś jest powiązane. Bo czasami wydaje mi się, że ludzie to takimi grubymi nićmi, wiecie, tak szyją sobie 5 różnych wersetów z różnych fragmentów, ale tak to przedstawiają, że jak człowiek tego nie sprawdzi, to ma to takie pozory, że tutaj rzeczywiście to wszystko się łączy. No na przykład tutaj mamy taki obraz, nie? No, ale mamy więcej tam jest takich proroctw, które wydają się mówić o ich odnowie. Tylko najczęściej tak naprawdę, jeśli weźmiemy ich kontekst historyczny, to one mówią jednak o powrocie z Babilonu. I tutaj to się wypełniło literalnie, tak jak oni zapowiadali. Więc teraz mówię, takie swobodne przenoszenie tego na to, co tutaj się wydarzyło, jest ryzykowne. Ja nie mówię, że to nie może być jakimś odniesieniem, natomiast trzeba to dobrze badać. Trzeba by to badać no, głębiej. Zgromadzi. Wiesz co, no dla nas to nie jest całej ziemi. Dla nich to było, bo oni tak postrzegali ówczesny świat, więc dla nich cała ziemia, no to był ten świat, który oni znali. To był ten basen Morza Śródziemnego. Oni nie znali innego świata. No. No znowu, wiesz, jest ta perspektywa nasza dzisiaj, gdzie my zupełnie inaczej postrzegamy świat i jest ich perspektywa, gdzie jak czytamy, jest napisane, cały świat przewrócili do góry nogami. I Paweł pisze do Kolosan, ta Ewangelia, mówi, dotarła do wszystkich ludów na całej ziemi. Więc to jest jego perspektywa, to jest tamta perspektywa ich czasów i oni widzą siebie jako tych, którzy już dotarli na krańce ziemi. Co oczywiście nie było prawdą w takim sensie, w jakim my dzisiaj znamy świat. Gdyby te dni nie zostały skrócone, to nie przeżyłaby żadna istota. No to dopiero teraz mamy takie czasy, gdzie to jest możliwe, że tak powiem. Bo szczególnie naturalnie mogłoby być też możliwe, ale no dopiero teraz taka jest technologia, że jedna atomówka i nikt nie zostanie przy życiu. Też są takie ciekawe, nie wiem, czy to Ezekielu, czy Izajaszu też był o jakiejś takiej chorobie, czy czymś, że jak ludzie by dostali, ten Jezus będzie ich gnił, taka opowieść, no to w tamtych czasach nie do pomyślenia, a teraz możemy sobie nawet wyobrazić, że to może być jakaś broń chemiczna, jądrowa jakaś. Że Ezekiel też mówi, że tam jakieś oznaczenia będą, że po tej wojnie, że będą starczy palić, będzie energii na ileś tam lat. I dla nich mi się wydaje, że to jest nie do pomyślenia, że takie coś, a dopiero my jesteśmy chyba pierwszym pokoleniem, gdzie faktycznie możemy powiedzieć, że no tak, no może być jakaś droga jądrowa, z której później przerobią, to będą energię robili na 7 lat. Ci wcześniejsi prorocy nie mieli problemu, znaczy prorocy w cudzysłowie mówię, ci zapowiadacze końca też tam znajdywali możliwości wypełnienia tych proroc w swoich czasach. Każde pokolenie, które wiadomo sięga do tych rzeczy i z jednej strony myślę, że to jest takie, no może być dobre, jeżeli to jest we właściwym duchu, tak? Nie w takim duchu dogmatyzowania, nie w takim duchu, że to my teraz dopiero wiemy i teraz ci wszyscy przed nami to matoły, a my teraz to już właściwie to zrozumieliśmy. Myślę, że jak nie podchodzimy do tego w takim duchu, tylko tak jak mówisz, rozpatrujemy te rzeczy pod kątem tego, co my dzisiaj wiemy, co dzisiaj jest możliwe i jakby jesteśmy w gotowości na przyjście Pańskie, w takim sensie, że prowadzimy święte życie, głosimy Ewangelię, staramy się pobożnie żyć, no to jest okej, nie? Tak myślę. Gorzej, jeżeli z tego czynimy taką dogmatyczną interpretację tych fragmentów i zaczynamy to rozgłaszać jak czynili to świadkowie Jehowy, czy adwentyści, czy inni, którzy no, po prostu właśnie te znaki czasów, oni są pierwszymi, którzy właściwie je rozumieją. I tylko tak, jak oni rozumieją, to tak jest dobrze. Nie? I się robi z tego taką niestety takiego straszaka na ludzi. Robi się taką też szczególną, taki lep na ludzi, że tylko my to wiemy, tylko my tutaj odkryliśmy to. Nikt inny tego nie wie, więc oni wszyscy to ciemniacy i nie znają Biblii, tylko my znamy Biblię i my wiemy, jak ją interpretować. To jest, myślę, niestety wielu się na tym potknęło już i powinniśmy wyciągnąć z tego lekcję, żeby tak nie robić, żeby w ten sposób nie traktować Słowa Bożego i nie wynosić się ponad tych wszystkich przed nami, którzy też to próbowali rozumieć, też to próbowali interpretować i jak widać, no, nie zawsze trafiali. No. I my możemy dzisiaj tak samo się pomylić, jak oni się pomylili, więc badajmy, dochodźmy, rozważajmy te rzeczy, nie lekceważmy tych różnych rzeczy, które widzimy, ale jednak no, z taką dozą ostrożności, nie? Świadomi tego, że możemy się pomylić. Jeszcze tylko na koniec właśnie może zastanówmy się nad tym zakwasem faryzeuszów i saduceuszów. Co wiecie na ich temat? Co było tutaj niebezpieczeństwem w ich nauce? Bo w innym miejscu Pan Jezus mówi, że oni zasiedli na mównicy mojżeszowej i że to, co mówią, to słuchajcie, ale nie postępujcie tak, jak oni postępują. Więc tam by się wydawało, w tamtym fragmencie, to ten zakwas tutaj mamy w szóstym wierszu. Natomiast ten fragment, do którego się odnoszę, jest w innym miejscu, gdzie Pan Jezus tam mówi też ostrzega przed ich postępowaniem, natomiast jakby nie wydaje się przestrzegać przed ich nauką. Tutaj ewidentnie przestrzega przed ich nauką, bo później dalej im to wyjaśnia, o co chodzi, nie? Więc no, co wiecie na temat nauki faryzeuszów i saduceuszów? Lepsi uczniowie byli w chleba. No, pragmatycznie podeszli do zakwasu, usłyszeli zakwas, no to chleb. Zakwas to było coś takiego, że Pan Jezus mówił przy powieści, że mała cząstka może cały chleb można tutaj podejrzewać też, że chodzi o jedną małą rzecz, która kompletnie wywraca naukę do góry nogami. Mm. Że faryzeusze, że no, mieli te przepisy swoje dobre, ale no jednak jakaś rzecz... No właśnie, co było złego? Co było w tym ich... Bo faryzeusze się charakteryzowali w tym, że próbowali w najmniejszych szczegółach być posłuszni wszystkiemu, co mówiło prawo. I w czym był problem? Co w tym złego było? Za bardzo polegali na prawie. W jakim sensie za bardzo? No bo to jest, no, w czym tkwił błąd tego polegania na prawie? Znaczy, Pismo nigdzie nie mówi o beznadziejności prawa, mówi o doskonałości prawa, o świętości tego prawa i jego absolutnej, no, wartości, takiej wielkości. Tylko... Nie, bo tu jakiś problem jest, Paweł, dobrze, jest blisko, nie? Tylko teraz jakby to dobrze sformułować, żebyśmy to dobrze złapali, nie? W czym był ich problem? Bo weźmy tego faryzeusza w świątyni, który się modli. On wszystko robi rzekomo, co prawo, czego prawo wymaga, może nawet więcej, ale co nam się w nim nie podoba i dlaczego Jezus go tak zestawia z tym biednym celnikiem i ten celnik jest lepszy od niego, nie? O co chodzi? W czym jest tego problem tego faryzeusza? To prawo mówi, że jeżeli jesteś celny, to możesz sam siebie zbawić, a to jest niemożliwe. Że tylko Jezus się zbawił. A poleganie na prawie. Czytacie prawo, bo myślicie, że ono ma życie wieczne, ale ono świadczy o mnie. Czyli prawo zostało po to, żeby objawić się Pana Jezusa, czyli tu mamy ten mały szczegół, który odwróćmy po prostu tą uwagę. Pewnie by się skupili na prawdzie, ale mimo warto skupiać się na prawie, żeby zobaczyć Jezusa. Oni tego nie zrobili. Oni byli tak zastanawiali, że suma summarum zostali w tym prawie, i jak przeszedł mesjasz, to nawet nie zwrócili i twierdzili, że to różnierstwo jest. Czyli tutaj poleganie na prawie w taki sposób, w jaki faryzeusze to czynili. Faryzeusze to jest limowe zwanie tego, kto ty jest przed Bogiem, tak? Mm-hmm. To był jak jedny celnik. Tak? On był wyznanie przed Bogiem, kto on jest. A ten był burzliwy, pycha. Sprawiedliwy w swoich oczach. W swoich oczach ja wszystko maję przed Bogiem, lepszy jak ty. Czyli tak naprawdę wyznanie swojego stanu przed Bogiem, jakim jest. Paweł mówi, że prawo zostało dane jako przewodnik do Chrystusa. Przewodnik w takim sensie, że dowodziło człowiekowi grzeszności. I każdy, kto miałby szczere przed Bogiem serce, no to w żaden sposób nie znajdzie usprawiedliwienia w prawie. To prawo nie pozwalało żadnemu człowiekowi się usprawiedliwić w takim sensie, żeby mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć: oto jestem, podziwiaj mnie. Po prostu prawo mówiło człowiekowi o jego niestety niedociągnięciach. Tylko błędne rozumienie prawa albo sprowadzanie tego prawa do poziomu ludzkiego mogło dawać iluzję sprawiedliwości. I tutaj chyba się faryzeusze przejechali na tym, że oni liczyli, że są w stanie wypełnić wszystkie przykazania. I w niektórych rozmowach Pan Jezus im tego dowodzi, że tak nie jest. Mówi: na zewnątrz takie wrażenie sprawiacie, ale mówi: popatrzcie do środka, co tam się dzieje. Nie? I tu już niestety nie byli w stanie tej wewnętrznej sprawiedliwości uzyskać, a wiemy, że to najważniejsze dla Boga, serce człowieka. Nie? Więc tu jest ta nauka faryzeuszów, która mówi człowiekowi, że może osiągnąć sprawiedliwość własnymi staraniami. To jest zabójcze, wiemy, i to niestety ile kościołów na tym przejechało i do dzisiaj. Ilu ludzi niestety nadal tą naukę faryzeuszów kontynuuje, licząc, że jesteśmy w stanie osiągnąć sprawiedliwość naszymi wysiłkami. Co jest zgubne. Zawsze jest to zgubne. A jeśli ktoś dojdzie do takiego miejsca, że tak wierzy, no to jest właśnie jak ten faryzeusz w świątyni. Patrzy na innych z góry, czuje się lepszy od innych, świętszy od innych. Pychą napełnia się jego serce, co jest najgorszą trucizną, najgorszym zabójstwem dla człowieka. Tak, to jeszcze w innym mamy. No. Taka fascynacja religijna. Znaki i cuda to chyba też by pasowało do tego, że Herod lubił słuchać Jana Chrzciciela, ale chociaż Jan Chrzciciel mówił przeciwko niemu. I później też wezwał Pana Jezusa do siebie, żeby też chciał jakiś cud. No i to też chyba taka jest pochłonięcie tymi zafascynowanymi rzeczami naturalnymi i cudami takie. Saduceusze natomiast byli przeciwieństwem faryzeuszy w takim sensie, że oni byli totalnymi, jak to się dzisiaj mówi, liberałami, sceptykami, jeśli chodzi o cuda. Oni w ogóle odrzucali całe pismo poza pięcioksiągiem. Wierzyli tylko w pięcioksiąg Mojżesza i głównie skupiali się na prawie, na sprawach dotyczących kapłaństwa, obrzędowości. Oni byli, saduceusze byli głównie tą kastą kapłańską i oni zajmowali się tą kontrolą świątyni. I oni po prostu odrzucali istnienie aniołów, nie wierzyli w zmartwychwstanie nawet, więc po prostu pokładali nadzieję tylko na tym, co tutaj teraz się dzieje, więc byli takimi dziwnymi wierzącymi z Biblią w ręku. Natomiast ich nauka była nauką taką bardzo przyziemną, bardzo taką doczesną. I tutaj myślę, że też niestety nie brakuje nam dzisiaj takich chrześcijan tak zwanych i takich nauk w Kościele, które są takie naturalistyczne i jakby też sprowadzają wiarę w Boga do dobrego postępowania, do właściwego traktowania ludzi, takiego szeroko pojętego liberalizmu, czyli odrzucenia wielu rzeczy w Biblii, że to są wszystko mity, że to są jakieś tam właśnie takie starożytne koloryzowania, że tutaj wierzymy w to, co wszystko, co jest racjonalne, wierzymy w to wszystko, co tam da się naukowo potwierdzić, dowieść, tak dalej, a te wszystkie inne rzeczy to po prostu są mity, które gdzieś tam narosły i które powinniśmy odrzucić. I szczególnie w XIX, XX wieku w Niemczech był taki silny bardzo trend teologiczny takiego właśnie podchodzenia do Biblii. Nie? I ten jakby wiele współczesnego chrześcijaństwa, tego nazwijmy jego nieewangelicznego, ale takiego protestanckiego, jest właśnie taka. Więc my dzisiaj może z tym się tak nie stykamy, no bo nie mamy, nie kupujemy takich książek, nie słuchamy tego, ale jest cała masa takich, powiedzmy, wielkich w cudzysłowie teologów, którzy mieli ogromny wpływ na Kościół XX wieku. To byli właśnie tacy ludzie jak Saduceusze. Ludzie, którzy obdarli Biblię ze wszystkiego, co cudowne, co nadprzyrodzone. Nie? Tylko dostrzegają w tym taką moralność i wartość taką właśnie w właściwych relacjach ludzkich i tak dalej. Teraz jest chyba też dużo takich ludzi, którzy wierzą, że dobro do człowieka wraca i zasada kary. To też jest taka sobie. Więc tutaj tego też musimy być świadomi, że duża część tego takiego liberalnego kościoła, łącznie z dużą częścią katolicyzmu, myślę, że wielu katolików w podobny sposób podchodzi na zasadzie jakiejś tam dorocznej obrzędowości i konieczności, ale nie ma takiej wiary, wiecie, w Boga żywego, prawdziwego, tylko jest jakaś tradycja, jakaś obrzędowość. Więc tutaj mamy te zagrożenia, ale to już musimy kończyć. Więc jak Bóg da, to... To cud, że przetrwałeś tyle. No pomódlmy się. Kochany nasz Panie, prosimy, byś strzegł nas w prawdzie Twojej, w prawdzie Twojego Słowa, w rzeczywistości naszego poznania Ciebie, byś chronił nas od tych różnych skrajności, które dostrzegamy, które widzimy też dzisiaj mają miejsce w Twoim Kościele, czy też na pobrzeżach tego, co się nazywa Twoim Kościołem. Kochany Panie, prosimy, byś pomógł nam być ludźmi wiary, ludźmi, którzy naprawdę ufają Tobie i poznają Ciebie, wzrastają w miłości do Ciebie. Daj nam dostrzegać Twoje działanie w stworzeniu wokół nas, dostrzegać Twoją łaskę i dobroć i moc w naszym życiu, też w wielu, wielu przejawach Twojej powszechnej łaski, jakiej ludzie doświadczają w różnych miejscach. Nawet w pośród tych różnych trudności, dramatów, niedostatków. Panie, jesteś dobrym Bogiem, który troszczy się o ludzi, troszczy się o swoje stworzenie i daj nam wrażliwość też na wszelkie przejawy Twojej dobroci, Twojej łaski. Daj też, żebyśmy mogli oglądać w naszym życiu Twoje dzieła w takiej mierze, w jakiej uznajesz to za słuszne, w takiej mierze, w jakiej może to być nam przydatne, może to budować naszą wiarę, może być jakimś przyczynkiem Twojego poruszenia w naszym życiu, czy jakiegoś prowadzenia w naszym życiu. Ale zachowaj nas, Panie, od domagania się tego. Zachowaj nas od polegania na tym. Zachowaj nas od stawiania tego w naszym też głoszeniu Ewangelii w niewłaściwym miejscu. Prosimy o mądrość, prosimy, Panie, o wiarę. Prosimy o łaskę Twoją, byśmy mogli być dobrymi zwiastunami Twojej Ewangelii i oglądać Twoje cudowne działanie w sercach ludzi, którzy są przemieniani przez prawdę Twojego Słowa, przez moc Twojej Ewangelii, przez Twoje dzieło, Panie, które dokonałeś i które wierzymy jest skuteczne do końca czasów. Ty, Panie, obiecałeś być z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pomóż nam ufać Tobie, polegać na Tobie i oglądać Twoje łaskawe działanie w pośród tego, co dajesz nam w swej łasce czynić. Amen. Amen. Dobrze, Krzychu. Co, wrzucić to tam na serwer? Ja zatrzymam, tak.